أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتاي بي نيو ген بعون الله ومنته نيغي وون سي tontu bi nga xamne mom la alquran don tontu question yi nga xamne mom la kuffaru quraysh ni jele won ci ahbaru yahud fi yathrib demon ci kangamu juifi nanak legi nañu dem ci juifi comme ko ñom kanu ahl kitabin ay gens du livre lañ bu ko defé ñu jox ñu ay laaj question kal yo xamantene ni buñu ko laaje nak suñu waji muy sayyiduna rasulillah alayhi salatu wassalam du mana tontu nak bu ko defé nak ana combat bi tay nak ñu dal dikoy gagner mu jeex gison nañ ne kon ñom ñu ngi yoni won an-nadr ibn al-harisi ak uqbat ibn abi mu'ayt alayhima la'natullah biñu ñëwé kon laaj ñetti question yi nga xamné ñoom la leen jifi waxon ngeen laaj ko yonnent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi won ci tontu question bu ñëkk bi ndax bokku na bu ñëkk bi jifi dañ leen na won bu ngeen démé fofu na ngeen ko li ngeen koy ñëkk laaj laaj leen ko ci ay jeune yo xamné dañu gennoon fi awwalid dahr ci jamono ju ndeuk ja lan mo nekkon sen histoire kana lahum qissatun ajab wala naba'un ajab ñom amon nañ histoire bo xamne bu yeme la atana len ci tontu bobu nak muy première question bobu ci lañu yemon ba joton nañu gis ci suratul kahf kon ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala don tontu jeune yo yele mu xamal ñu ñan lañ مورون واخ تامبالي وون تونتو بي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا فوفو لا تامبالي وون نون ناك نيغي يمون واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا فوفو لا نيمون تي جتاي بي ويسو تاي ني ورا كونتيني في منان وتر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا كُنْ سُنُّ بَرَوْمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَ وَتَرَى الشَّمْسَ ginaaw bi nga xamanteni ci lañu tambale netali suwar wa ashabul kahf nga xamne an-nadr ibn al-harith ak uqbat ibn abi mu'ayt alayhima min allah ma yastahiqan ci lañ ñew wax ko wa quraysh kontane nak ne away tay nak dinañu man nak suñu waji ne yonenti bi alayhi salatu wassalam acca tontul ci question yi gison nañ ne yonenti bi alayhi salatu wassalam comme ci riwaya bi nga xamne imam ibn ishaq رحمه الله تعالى وخون نان تامين نينن نيكو سولو وون غا خامني حديث بي حديث لا بو خامني لومو غينا نداو حديث لا بو خامني صاح دا فا موجو صحيح داخ تي يونو امام الترمذي جار نا تي وايي جار تاميت امام احمد بن حنبل تاميت سولو نكو نكو نونو امام النسائي نونو يت سولو نكو وايي نيوم نييب غا غيس ني افير بي دا فا موجو موي حديث بو خامني بو صحيح لا bobu nak gisone nagn ne imam ibn ishaq kom ke riwayam lañ gisone yonent bi alayhi salatu wassalam dalen newon wa dem len bosu ba ma tontu len fatte wax insha allah mu def nak mu def 15 jours yo xamanteni ni 15 goud yo xamne gaay sa bu ñew yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom waxu ci dara moy jibril ñewul ndax fatte gi mu fatte won wax insha allah motax dinañ gis ci bir mu nan ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah munako wala taqulanna bul waxati muk ben mir inni ke man fa'ilun dhalika ke dina def li ghadan suba illa ludul an yasha allah musof suñu borom subhanahu wa ta'ala gis nañ ne lolou nak bimu ñewé bañ tambali nak suñu borom nak commencé di tontu laaj yoy nga xamne mom la kuffaru quraysh wa za'imha don laaj te jele won ko ci ahbaru yahuda min al kafarati al fasaqa mon nak borom bi subhanahu wa ta'ala ginnaw bimu ñu ne ñoñu ay jeune lañ yo xamne ñom amanu bi rabbihim wazidnahum huda mune ñoñu ñuy laaj deglul ma wax la sen histoire ñom de ay jeune lañ yo xamne amanu dañu gëmon bi rabbihim ci sen borom wazidnahum ñu dal leen doli nak hudan ak njub waxon nañ ci jotaay bi wessu ko ne lol day wone ni nit lu muy gina jëf jëf ju bax digëm borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom diko doli ak njub diko doli tamit ak leer kon nak suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga xamantene ni ñoom ci seen biir netali nañu gisee bi nga xamne mom lañu gisee gisoon nañ ne bur bi da len newon nak ayel nak bi yobo nak wo len ne len nak dama len di jox ben ultimatum bo xamne bala ultimatum bi jeex na ngeen ñew summe ko ci diina ji ngeen nek te gem diina ji nga xamne mom lañu gem man ak suñu maam yi nga xamne ñoon la fi suñu maam yi bayil ku nga fi deg ngay wax yalla ci yeen waye dina len ray ray gu metti metti ñom nak bañu démé gisé sen biir ci lañu gis né kat inna haqa in haula'i qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin ñu né haula'i biñuy waxtaan sen biir ñu né haula'i ñun de ñi di suñu ñoñ ñi qawmuna di suñu ñoñ de ittakhadhu naña japp min dunihi wulifi borom bi subhanahu wa ta'ala aliha yenen yalla lawla way ana lan mo teewo won yatuna ñu andi way ci seen jaamu ko ñu jaamu leneen luul yalla bi sultanim bayin andi ay preuve yu leer na ñoo dañ leena wara jaamu ay preuve lolu manu ci am preuve ndax kep ko yu jaamu leneen luul yalla mano ci am preuve bu leer bu wone ne am nga droit di jaamu lolu ginnaw gi seen kilifa gi nga xamne mo leen jite won comme li nga xamne mom la wa ahlu sa tafsir wa ñu bari ci borom xam xamu tafsir ñu ne mom mo non wax ne len wa idh intazaltumuhum ne len nak bes nak bude comme que ñom isolo wu ngelen park ngelen bayyi ngelen ñom wama ya'buduna ak xërem yi nga xamne mom lañuy jaamu illa allah lulul nak bur yalla yeen bur yalla ngeen andal mom ngeen gem ba pare isolo wu bayyi écarté sen ñoon ñi at liñuy jaamu kon nak niñuy def ultimatum bi bur bi essa bi buñu toge ba ki moy dañuy ray ta problème bi moy flambeau bi kan moko yoratu lolu xamuñu ci dara kon nak niñuy def muné fa o ila al kahfi ay ci way ñu dem ci gorot bele bu ko defé ñu nek ci bir def nek fa out farawu kay yang shurlakum bu ko defé suñu borom de dina sorti ci sen kaw rabbukum sen borom min rahmatihi dina wasare ci sen kaw min rahmatihi ci yermandem wayuhayyi lakum min amrikum mirfaqa bu ko defé mu defal len sorti len defal len jappandal len ci sen mbir mi ngeen nek fo xamantene bu ngeen fa nekke di ngeen nek ci lewatu borom bi subhanahu wa ta'ala sen nek fof meuna yewen mune nak di continuer kon watara shamsa mune di nga gis asaman si li nga gis jant bi bok ida talat bu xeye moy budé dafa fenk tazawar wan kahfihim muy rombu sen kahfu bob nga xamné fa lañ nekkon muy grotte bi waxon nañu différence bi nga xamné mo am entre kahfu ak ghar kahfu mo gina gudd moy ben bën bën lay nekk ci montagne bi mais mo gina yaatu bu yaato mom lañ nane kahfu budé bu touti la mom lañ nane ghar comme gharu hira kahfu nak mo gina yaatu li nga xamanteni moy ghar motax mu ne kon nga gis jant bi bu yogé nida talat bu fenke tazawaru muy rombu an kafihim daldi di jeng wolif sen ki bobu fofu nga xamne gorot bobu ñu nekkon zatal yamin jaar ko te ndejor wa iza gharabat bu khabu bule nak day dugg mom jant bi taqriduhum mu daldi len bayyi zat shimal ñu nekk ci cote chamoñ bi wuhum ta ñom wa ashabul kahfi radiyallahu anhum fi fajwatin min ñu ngi ci ben coin ci fofu nonu ci khuntu momu moy jant bi bu joge jant bi bu genné leraay jant bi day ñew day nek fo xamné dina len mëna laal waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mo def lo xamantene ni du len laal direct nga xamné lool mo tax mu nek kéman gi ndax jant bi bu len rombé yit du aksi ci seen kaw même bu dene man na fa ag mais suñu borom def ne du ag ci ñom loolu wax la ci borom xam xam yi amna yenen wax waye nekkun ci jota yu tafsir motax jaru ñuy dugg ci wax yeb insha allah kon loolu la ñen ci borom xam xam yi wax mune zalika loolu nak min ayatillahi dafa bokku ci mandarga yi nga xamantene day wonane bur bi kenn la muy mandarga signi nga xamne ku ci gis man tay gis borom bi subhanahu wa ta'ala mom borom bi subhanahu wa ta'ala may yahdi Allah mune kep nak ko xamne gindi nako Allah bur yalla fa huwal muhtadi koku rek moy ki nga xamne moy ko gindeeku waman yudlil waye kep nak ko xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko sank falan tajida mo trouver moko ci adina fi ba adina jeex lahu ñel wajoju wali yeen ben kilifa bo xamantene ni murshidan mo koy gindi diko tek ci yoon dedet ko yalla sank nak kenn manula tek ci yoon waye kep ku mu gindi gaay la seen xol yi bon rek ñu lay yene yu lu bon ak lu nan waji li wak li di la liggey ak lool dara lañ dul man ci yaw yaw fek yaangi ci siratal mustaqim ne ci liñ lay tital nan bo moytul dinañ la xonjom dinañ la pitaw ne len ma tay top len fele mu ngeen mané ngeen def lu len neex ndax lan nga ne len man sama protection yalla ne man yahdillahu ta leer na mané comme que man limay wax قال الله قال رسوله قال العلماء ana lan ngeen beug lolou moy danger dedet yeen kay ñi nek ngeen xamne seen wax kenn dox comprendre li ngeen di wax bu ñuy wax ñu naan da ami deg degin wa dem leen ba xam seeni deg degin da ngeen bayyi ma ci alquran ak sunna dara lañ la manalul motax borom bi subhanahu wa ta'ala ne man yahdi Allah kep ku borom bi subhanahu wa ta'ala gindi fo huwa deug deug mom rek al muhtadi moy ki nga xamne mo gindeeku wa man yudlil waye kep ku mu mandu ci sey mbir nonu lañ koy tekke moy andu ci sey mir nga sanko ndax yone borom bi subhanahu wa ta'ala ken du jël lu negatif di ko fetele motax dinañ gis ci bir nit koku nga xamne mom la kuffaru quraysh ni wa za'aimu hadon laj nan gor gogo wax ñu ci histoire gor go xamantene ni baton de pelerin on doon ko won tek muk doon weur rek ci adina bi acca wax ñu koku moy suñu deuxième laj dinañ gis bu suñu borom subhanahu wa ta'ala di tontu di laj bobu mune mom non du bobu sax histoire sayyidina khadir ak sayyidina musa ak sayyidina khadir ala nabiyyina wa alayhima afdalus salati wassalam mom lan la wax fa amal ghulam gis nga ndax waji li tax maray ko dane kan moko ray dane man mako ray ngone man mako ray ndax lan ndax mom goné gi ni dane mom moko ray askanele ray gi ci mom waye bi nga xamantene ci lay wax ci kanz bi moy trésor bi nek fele mune ci kër benen kër bi nga xamné dafa dem ba ñëwé ci dëkk bobu naad leen ñu dal di leen nganalé ñu bañ dëkk bu nay duñ joxé dara ta lolou farata la ci gan gu nek ñew ci dekk ñu ganela la mais ñun duñ ci def dara waye ba nga xamantene ci lañuy gis ben mur buy waja daanu mu ñew bok sayidina Musa ak sayidina Khadir alayhi salatu wassalam ñu ne acca jogal yow sayidina Musa ne ko jogal sayidina Khadir ne ko jogal ñu dal di wenganti mur bi nga xamantene ni mu ngi waja daanu ba nga xamantene ni ñewul ne bi nga xame ray xale bi dane man dama ko ray waye nak bi nga xamantene genn nak trésor bi nga xamne mo non ci souf mo ne fa arada rabbuka an yakhruja kanzahuma rahmatan min rabbika khawma mom mo ne mom borom mom sayidina khadir ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam ni sayidina musa alayhi salatu wassalam gis nga li tax ma defar li moy sa mune ma defarat li mune xale bi kan ndax say wajurum daño nekkon ñu bax wa kana tahtahu kanzun te mur bi don waja daanu ci tuufu mur bobu dafa amone trésor bo xamne mom la len fa sen bay bay yilon fa arada rabbuka saburum beug an yasakhri jamu dal di genne kanzahuma sen trésor bobu ñom ñaari gonde ba bu ko defé bu ñu magge man ci jariño nga gis ne lu bax mu dal di koy fete le borom bi subhanahu wa ta'ala mune nak ba nga xamantene ray gone gi mune mom man mako ray djel mbir mine man mako ray wala nga xamne ndax waji gone gi dafa nekkon ko xamne mom bu magge day yo day daldi bewlo ay parawam nga xamne lolu moy teggi ni nga xamantene ni mom la nit war am ak boromam subhanahu wa ta'ala lolu tax man yudlil wa man yudlilillah kep ko xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dala setan nga sanku mandu ci sey mbir falan tajidalahu koku manoko trouver waliyam den kelifa mursidan ko xamantene ni dina ko meuna tek ci yub dal dikoy tek ci yon wa tahsabuhum nu kontine ci eswaru ashabul kahf rahmatullahi alayhim mune wa tahsabuhum no len gisee ñom nak da ngay yaakar ne ay qadan ñu yewu lañ bo ñewon taxaw tim len fa ñu tudd ci seen bir gorot bo bele da ngay yaakar ne ñom ay qadan dañoo yewu ta mbir mi yewu won da wa hum te ñom deug deug ruqudun ñu ngi nekkon ci nalaw yu xoot wa nuqallibuhum ñu dal di len jallar bi zaatal yamin ci cote cham ñende jor bi wa zaata shimali ak cote chamon bi wa kalbuhum ta seen xaj ba ñom ba nga xamne mom lañ andalon basitun mu ngi talal dira'ayhi ñaari tankam ya bil wasidi ci buntu kahfu ba am nañu ne buntu bi lol buntu lay tek am ñu ne moy cour bi waye den la rek lol lepp day tek ci arab buntu ndax lan moy buntu bi wala bi al wasid moy buntu moy de toute façon buntu boy dugg ci buntu bi buy joxe ci cour bi nga xamne kafu du ay pantre ak yoyu moy fofu rek lay nek kon wa kalbuhum sen xaj bobale basitun aje talalla ka dhira'ihi ñaari tankam yoyele bil wasidi ci buntu ba nga xamne melni ku len di garder allahu akbar xolal and ak ñu bax ni mu amé solo xaj bi de ñu ngoy tuddu fi ci alquran ñukoy jang ila yawmiddin diko jang bil aljana ndax lan ndax and ak lu bax bokul ak suñu kalbu yi ñi gis ci mbeddi moy kalbu la bo xamanteni ni lan motax xaj bi am renomé bañ koy tuddu ni nga xamne boko julé sa julli bax boko jangé suñu borom fay la ci di tuddu kalbu bob ba legi xaj bi ndax and ak ñu bax lool motax sohbatul akhyar yi loolu bokku na ci jaamu yalla yi nga xamne yu gina reey la xaj bi li tax ñukoy tuddu loolu rek la moy ñu bax ñi mu andalon loolu bu def xaj mo mel non lan ngay xalaat ci doomu adama bu and ak ñu bax loolu kon manuñu ko xalaat manu ñoo sax xalam ban ngeenel mo ci nek kon borom bi subhanahu wa ta'ala muné lawi talata ay way bo yeurndu won alehim ti ñom moy yaw soa yaw sayyidina rasulillah wala salihi salatu wassalam wala yaw mi nga xamne ya deggi soir bi wala ya jang tere bi bayam fi muné ko yaw mi may waxal lawi talata day bo yeurndu won alehim ti ñom ci sen xal bob ñu nek dina law ci bir grot bi la wallay ta watnaane di nga wanni wané ginaaw minhum ti ñom firaran di daw ndax lam mune wala mule tata dina nga fess minhum ti ñom romban ak tit moy bo len gisee ndax loolu yeme la gis ay nit ño xamne ñu ngi teud mo len gisee fokk ne ñi dañuy ay qadan ñom dañuy yewu ba pare duñu bo waxe duñ la deg wuhum te deug deug ñom ruqut ba pare nga gis ñuy jallar beku te xamoo lan mo tax ñuy jallar beku do gis mouvement yu ñuy def dañuy jek rek di jallar beku seen bop nonu melni ñu nek ci kaw galaxy ba pare mu leer na ne ki mbir mi yegu ci dara loolu lu graw lu nga gis xaj bi nek ci buntu bi nonu melni safi tok di xol mu ne lool boko gisoon la wallahi taminhum watna ne yow mi may waxal yow mi nga xamne yaay deg soir bi la wallahi taminhum gi nga wone ginnaw de wan len ginnaw firaran li daw wala mulita minhum ruba ta tamit di nga fess ci ñom ak ti lolu alcorane dafa wone ci lo xamantene ci figure de style ki yu balaga yi moy ne bala ma daw lan moma dawlo moy da nga tit mais dafa indi daw gi pare ni tit moy ne mbir mi mu ngi melni mané waji dafa dugg wa pare dal di fa buntu bi lolu dafa bëgg wax ne dugg ñepp xamnañ ne bala nga dugg moy bo xasse ba dugg do dugg wa pare bi fa garse ginaaw lolu ci figure balaga yi la bok nga xamantene ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mun wa kadhalika nako nonu nga gis ni ñom instant bi ci fan lañ nekkon fi kanafir rahmani tama suñu fo dañ moy ci protection yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne mo yor seen mbir ñom bi nga xamantene ci lañu gëm jël seen yeb jox ko mu dal dikoy yor indi len fofu tektal len tegg len ci yoon bañu nek fofu nga xamne ci kaf fofu fa lañ newon ngir rawale seen diine waye waxon nañu ci début biñuy def ki bi ci jotaay bi wessu ci jotaay ki global yi nga xamantene mom la suratul kahf di wax nga xamne suratul kahf wallahi bokku na ci sar yi epp solo yi nga xamantene ni surtout ni nga duggé di sobu ci yoonu yalla tamit ni nga xamantene non ngay jaamo sa borom ak adina bi nga nek fitna yu bari yi nga xamantene mo lo mur yoy yeb suratul kahf dako andi ba par andil le solution comme niñu ko waxawon ci jotaay bi jarul ñu ci ñewat kon borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne ñom biñu gëmé muy fit yo xamne amanu bi rabbihim suñu borom yoral leen lepp ñu nit ñu xamne kep ko xamne da nga gëm jarul ngay tit yenn yi jarul ngay nakuk nan ngay nek ak sa borom subhanahu wa ta'ala mu dit la ne la man boma gëmé ma defal le li ba par ngay doutet gi ne li bu mako gëmé est ce dina mako defal koku na nga xamne yaw sa ngeum desna afillahi shak ndax suñu borom amna ak dengi dengi wala ab dut bu am ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala kala dedet kon mun wa kadhalika nakni ba'athnahum lañ len di lañ len yewé fek nak ñu jog nak yewu joge ci sen nelaw yoyu dinañ wax ñaata at suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kanam dinañ wax ñom ñaata at lañ def ci khuntu mom la ñu newon ñom ashabul kahf rahmatullahi alayhim huna wa kadhalika nakani ba'athnahum lañ len yewé de li yatasaalu baynahum ngir ñu laacte seen bir suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya yi ni muy netal seen histoire wax na lu bari lan motax mu dal di len def nonu dal di len nelawal nelaw yu yag yoy fini wax na lan dama leena dekkil li yatasaalu baynahum ngir ñu laajeende suñu bir waye buñ deme ba ci kanam dinañ gis lolu tekkiwul ne lolu rek taxoon mu nelaw lolen dedet moy ne ben hikma la wo joxe fi dina joxe wat yenen ci kanam insha Allah taala mona kon li yatasaalu ngir ñu laajeente baynahum seen digeunte seen bir qala nak ci la waxena qa'ilun aji wax minhum bokku ci ñom tam labisum waye ana ñaata ak ngeen def fi ñaata wer wala bok ñaata minute sax ngeen def ci sen kaf fi waye ñaata ban durée ngeen fi def qalu ñu ne labisna ñu dal passé nañ fi yaw man benn bes aw ba'da yawmin wala sax lo xamne mom benn parti ci bes rek matul sax bes qalu ñu ne nak ginnaw biñu waxe lol ñu jël sen xam xam nak delo ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala qalu ñu ne rabbukum adet nañu tuup sax liñu wax sank waye nañu delo xam xam nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala rabbukum sen borom deug deug mom a'lamu moy ki xam bima labistum ci li nga xamanteni ni mom ngeen fete mom ngeen fi passé fi ci grot bi kon nak nga gis ne kep ko xamanteni dafa delo xam xam ci borom bi subhanahu wa ta'ala kenn upp ko xam xam lolo tax yonent bi yonent yalla Musa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam iswaram ak iswaru sayyidina Khadir ala nabiyina wa alayhi ma afdalus salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxnañu lan motax borom bi subhanahu wa ta'ala bole ko mu dem gisi sayyidina Khadir ci majma'ul bahrain ndax kom ni mu ñewé ci sahih mom sayyidina Musa alayhi salatu wassalam waxon nañ ko tamit ci jotaay bi wessu moy ne ba nga xamanteni ci la nek ci wa banu Israel di wax xam xam di wax xam xam am ben way jog ci mbolo mi nako ah mais yow est ce amna sax kulu gina kulu upp xam xam mune dedet borom bi nak subhanahu wa ta'ala nak bëgg ko nak wan ko ne malgré yow yaay sama gisu way ci kaw suuf sama mande yow yaay ki nga xamne yaay sama khalifa bi gina mak ci kaw suuf waye dina la wone malgré lol amna sama jam yo xamne xamal nako lo xamne yow xamoko même boudé ya ko upp daraja nga xamne nit lo am xam xam bul fogg na sa talibé amul ñu xam lo xamul dedet biri amna lu len yalla denk lo xamne yow denk lu ko lolou gison nagn ko ci sayyidina sulayman ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam bamne mali la aral hudhuda ala lan motax man gisuma musa njubbu wala musa njuburi ci wa bawal nga xamantene ni lan motax man gisumako wa mom xana dafa bokku ci ni absenté wala lan mo xew ñewul wallahi dina ko ray wala bo dina ko dag dina ko rendi wala bok mo ndil mar xabar bu leer bim ñewé mo ne ahut bi ma lam tahut bihi wajtuka bi sabaim bi nabaim mubin mo ne ko man de man di hudhud ma ngi ni ak sina waye nak pek na lo xamne yow mi xamoko won am picc moy wax yonent bo xamantene ni jamono joj moy khalifatullah fil ard mune picc mi ñew nako man gis na lo xamantene ni xamna lo xamantene ni yow xamoko nga gis ne malgré limi am lol jinne yeep top ko nga xamne lu mu bëgg ak fu mu bëgg dem dem fa picc mu ndaw suñu borom diko wone picc mi ni nga xamantene du dara lu dulam jaay all xamna lo xamantene yow xamoko kon nak ci lolou la doon wax yonent yalla Musa alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yonent bi mom li tax yalla boole ko sayyidina Khadir moy ba nga xamantene delo wul xam xam ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax bu ne won yalla gina xam li rek du ko ci fek waye suñu borom da ko beggona wane lo am am xam xam mo fawqa kulli dhi ilmin alim lo am xam xam amna ko la plafoné mo xam nak ci xam xam general wala lo xamantene yalla xamal nako ta xamalu lako kon nak ñom ginnaw biñu waxe lol ñune nak ah kon nañu delo xam xam ci suñu borom qalu ñune kon rabbukum sen borom a'lamu moy ki xam deug deug bima labithum li nga xamne mom ngeen dure bi ngeen fi passé legi nak comme que ñu ngi fi nak te suñu biir yi nak yeg nañ na xif nañu nak kon nak fa bansu na ngeen yoni ahadukum kenn ci suñu ñun ñi nañu yenn kenn bi warikum jox ko nak ci suñu ko ki wu pièce monnaie yi ñu yor nga xamne mo yoron mo nekkon seen xaaliss jamono joju suñu billet yi wala suñu pièce yi nga xamne mom lañu am niñ leen jël nak yoni ci kenn ilal madinati mu dem nak ca dekk ba aban dekk la moy dekk ba nga xamne bur bu jeng ba fa la newon de bur bañ doon daw waye comme ni malako waxawon kaf ken kan du ci dekk waye kaf dañ fa demone rek ngir rawale sen dundu motax du xel nga nan man borom xam xam bu reuy la waye damay dem ci allu kadior ba wala ci allu bawol ba wala ci kumpentum ci keur yu soriya bu ko defee ma dem fofu nek ci allu ñokolo ko ba nak bu ko defee nak mana jaamu sama borom ndax tamba kunda ville bi mom wala ay commune de sieju yi dañ may tardel rek bir dakaru ni ay bakari neen lañuy def sen boîte yu bon yi temmerum yalla dal ma fi bal ma dem ci bir khuntuma rek bu ko defee khuntu mi moy fan moy allu bu sori ba lolou dum xel dedet yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dane al mu'minu wala al muslimu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min al mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wala yasbiru ala adahum mune nak julit bi nga xamanteni ni wala way ngeum yalla bi nga xamne day jaxaso nit ni tay muñ seeni lor yi tukke ci ñom mo gën fop julit bi nga xamne mom du jaxaso nit ni ta tamit manu la muñ nga xamne moy li joge ci ñom kon nan ngay xalaat nan man na len ta Allah ba bayyi gaay lol yow kon li nga bëgg wax moy na dem fofu bu rëcc am man rek na rëcc na dëkk bi yëp tak lol nga fokk ne mo nit ko xamne comprendre na ben message ci l'islam bu juk dina xalaaté nonu nga xamne ñun légui sax lolou la masse populaire bi xam japp nañ ne sëriñ bi gina ay moy ki nekk ci biir Allah ba légi sax liñ ci gina ki moy na baña dégg sax lañ bi ñepp dégg bu ko défé ñu nekk ci mystère nonu ñu naan mo gina ay mom sax paxna ba déggul wolof melni lolu day wané dara tékkiwul tous waaji nga xamanteni lebu la di nappi taw nit ñi saga ci wétam man nako gën téméru jooni yoon ndax mom day muñ lool ta bare di leen yéu di leen laye biir di len jangal di len wan yi nga xamantene mo bax ci ñom alors que kele tekkiwul dara mom bu kenn mom bu re len la bu iblis di duma mom lay nekk duma ndax comme li yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon waaji nga xamne mom moy comme exemple bay nag wi nga xamne dafa genn groupe nag yi nek fele bu gayne gi ñewé fu muy songu ndax koku mo gina neexa faagaagal mom lay faagaagal ndax bu duggé ci mbolom gayne yi au moins ci mbolom ki gaay yi nag yi ab buful yi sen corne yi man nañu fa xibir bi alors que ké buñu démé melum ngad lañ koy door mu xalango lolu nak moy lolu ashabul kahf lan kon no tax ñu demone ci kahf bi waxon nañ ko bi passé moy né dafa am ay situation yo xamne bu ñewé nak bu boba a moy ne fi nak rawale ce dine mo fi seuf ndax lan bour bi da len ne won ultimatum la len jox bo xamne bu joté ta weddi wu ngeen yalla dama len di ray kon nak lolu nga xamne moy ñom sen bakkan mo newon ci xortu gerte alors que fi sa dara newul ci xortu gerte kenn menacer wu la sax da nga fi nek rek nan daño yees daño bon motax xolal ma ni ñi solo rek ak sen tele yu bon yi lan motax nga do dem wax ñom lol lan motax nga bëgg ko privé sa bop dedet waxon nañ ne kon kaf kenn du fa dëkk na motax ñom biñ ne ci kaf bi ba yewu ñu ne kon kom ko xif nañu nak dañuy dem outi luñu dund fuñ koy outé ci bir kaf bi dedet du fuñuy dëkk ilal madinati fa nit ñey dëkk nañ leen dem kon ci dëkk ba nga xamanteni kon ci lañu daan kenn ci ñoom ñu ne ah wa joju nak ñuy délégué nak il faut nak mu xam nak limi def fal yanzur nak ayyuha azka taama bu ko défé nak bu fa démé nak na xol ana kan ci jaay katu commerçant yi jaay fofu moy ki gina téy limi jaay ndax lan ndax ñom lu halal lañu bëgg kon loolu motax yenn mufassiruna yi rahmatullah alayhim ñu ne kon lool day wone ñom ci dëkk ba amna ño xamantene ni ñok ñoma bokkon pass pass bay jaay lu baax ñeneen ñi ne len man na baña nekk nonu sax waye di jënd lo xamantene ni loolu kenn du ko rendé ak yu mel nonu moy jënd ay furuk yoyu jarul halal ak haram moy mom dal bu neubul dal ta nekkul lo xamne day gañ santé moy man nañu ko lek ci côté bob lay waxe comme taaman ta tamit man ñu jënd tamit lek yo xamanteni ay jeunuk yoyu mom jarul rendé ak yoyu budé ñom sen sharia bañ doon an nanguna ci kon ñu ne fan nak budé mé nak fal yanzur na xol wa jojé awul azka ayyuha azka taama ana kam ci jaay kat bi fofu la ci mo gina neex ñam waye tamit moy ki nga xamne moy ki gina kiko halalé ki nga xamanteni ni bokul ci li nga xamne suñu diina yeñi téré ñu lek ko falyatikum ñu andi nak bi rizqin ci xéewal go xamanteni minhu joge ca marché bobé ci waye nak waliyatalattaf na def nak attention nak moy bu deme nak buy devlenté na baña indi nak ben comme dem fadi waxale yu metti wala tang deret ba gaay nak commencé xulo ak yow ba nit ñi wër la buñ la wéré ba flic yi ñew ba gis la xamné ah ki lu buñ ñi bour bi doon sét kon ñu né waaw acca japp len tat ak buñ ko jappé dinañ ko torturer ba mu won ñu fi ñeneen ñi nek mo né kon nak wal ya talattaf nak na def attention nak ta bañ fa indi nak ben rumbulma ak xulo dé ndax kat gaay buñ ñu jappé wala yushiran nak na fexé nak bu buñ yek ñom bikum ci yeen ahadan bu kenn yek ci seen mbir ba xamal leen dara innahum lan mo tax ñu wan lo ñu wax loolu li moy wanene bur bu kaccore la won ndax innahum wa dekk bobé ak wa dekk ba in yadhharu alaykum bis buñu amé buñ leen jappé ba gis leen ba xam fi ngeen nek ba not leen yarjumukum watnaane dinañ leen lapider dino dinañ len crucifier comme xagn ay xeer bok waw aw yu'idukum wala ñu delu len fi millatihim ci sen diine ji nga xamne mom lañ nek muy diine chaahan yoy walan tuflihu ta nak bu boba nak yeen di wa ashabul kahfi sama mbok yi du ngeen gagne izan bu keroge abadan muk lol lay wane na kon gaay ñaari solution amone moy la len bur bo xon soa ngeen genn ci sen diine ji wala ma ray len te bur bobu lol da ci gaawon mom nga xamantene moy de mu lapide gaay wala mu daj len ci ay buntu bi ci buntu dekk bi ci ay photo yo xamantene ay garab bu ko defé kep ko gis bala nga defati li waji def ding ko xalat juroom fukki yon bala ngay xalat nan ding ko def kon mu ne len nak kon ki ñi yoni la def attention de ndax gaay bes buñ ñu jappé wala ñu gis ñu wallahi dinañ ñu xagn ay xeer bañu de ñun ñep lapide ñu wala bok ñu duggat ci seen diine ji ta nak buñ dof lo bu duggat ci seen diine ji loolu dootu ñu texé muk lool nak dafa am ay borom xam xam yo xamantene ni rahmatullah alayhim ñu ne li day wone ne shari'atu rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam suñu borom yombal gi mu ci def moy ne ñi ni amuñ won droit lulul je soa ñu dé wala amuñ won droit di duggat même def ko taqi ya nga xamne dañ amatuñ choix mais ñu neub nonu wax li kufar yi bëgg ñu wax ko waye loolu amuñ ci won droit motax ñom ñu né walan tuflihu soa kon ñom dañuy japp ray ñu xañ ñu ay xeer bañ dé wala ñu délo wat ñu su seen diiné ji te buñu ci délo waté duñu am dootuñu muccu nak dootuñu gagné ba faw loolu ñom ñu né day wané né kon ñom ndeké sax doon wané non ci biti né gëm nañ li nga xamné ñom la gaay gëm ngir muccu loolu dañ leen ko téré won comme ni nga xamantene alors que ci sharia bi loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala dana illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mune ñoñu duñ leen jappé dara ni nga xamné comme niñu ko gisé won ci usratu yasir di ñoom sayidina yasir ak ammar ibn yasir ak seen yaay sumayya bint khayyat wala bint khubbatin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in gisoon nañ ne sayidina ammar dañ ko doon door diko mbugal ba nga xamantene ni ci la wax djel ko diko tal diko nak tal ab tal diko ci jaarale waye tamit diko nak ci ndokh yi ba nga xamne ci la len waxal liñ bëgg moy wax ci yalla lu ñaaw wax ci yonnent bi alayhi salatu wassalam lo xamne jaadul wax tamit tagal len seen hubale ak latak manata chaaxaan yalla yoy ñu yoron waye bi nga xamantene ci la yonnent bi alayhi salatu wassalam dajje mom dana ko deg naane yefer yi japp nañu la dal di lay tal ci safara si mune waw mom gis ko muy joy munako lo joy munako ndax dama la wax lu ñaaw wax ci diine julu ñaaw ba pare tag leen yonnati ma alayhi salatu wassalam ne ko kayfa tajidu qalbak ana nak nga trouver sa xol muné mutma'innan bil iman man de man ko mo ngi dal ci ngeum yalla munako in aadu fa'ud buñ delu waté dila mbugal waxatal lu ñaaw waxat ma lu ñaaw wax ko yalla wax ko ñepp ta tagal leen seen yalla yi fek yaangi trouver sa xol nek lo xamantene mutma'innun lu dal bil iman kon borom xam xam yo rahmatullah alayhim ñu ne lon lolu day wanene kon suñu sharia bi moy shariatu yusrin nga xamne li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ma ja'anna da ko def ma yuridullahu bikumul usra walakin yuridu bikumul yusra suñu borom subhanahu wa ta'ala mune sharia bi tegumako ngir di len jafel mbir yi de defuko le se bla pa ba don wax nan suñu borom defuko ngir ambete len waye da ko def ngir faciliter sen affaire yi sharia yusru le moy yomb yomb lolou la kon ñune li day wone ne kon suñu sharia ak ni bokkuñ moy ne ñun bo ñewé ba sa bakkan nak nara ki bu la nexé nga top li nga xamne mom lañ lay wax lo ta jaadul wone ci biti ne and nga ñom waye fek yaangi daj sa xol ne yow de toute façon yaangi gëm li nga gëmon ndax buñ mané fitnal yaram yi sa xol mom manuñ ci ag même bu dé sax borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu bari comme imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala dañ affaire bi nak du nak façon dañ lay xokatal ni rek nga commencé nan da ngay saga diiné ji ah non non non il faut ñu xolat ban façon xokatal la il faut mu nek lo xamantene ni soit gaay liñ lay menacer moy nga dé wala bok muy dañuy dag sa ciir bo xamné ñak ko mom day nek lo xamné c'est catastrophique ngay dund après ak mom bu boba nangu nañ ci ka bobu nga dal di wax li nga xamantene ni loolu lañ bëgg waye nak du ciagante buñ né ñoxor ñaay rek yow buñ la naré mbécc sax ma ñu nar la duggal prison 2 mois sax nga né wa man dé bokatuma ci diiné ci c'est des terroristes c'est des fondamentalistes ni ay islam mi suyu bon lañ terroriste bokuma ak ñom dedet ba paré nan non djulit ni man sama djulité bokul ñu les musulmans africains ah non lolu bokul de il faut ñu menacer la ba nga xamantene ni soit yow gaay pende mu or lañ nana raté wala bok ñu wara dag sa cieur am nuñ ci dag comme buñ la né bo fi né bo gennul ci sa diiné ji sa tank bi lañuy dañ lañuy téggi ben yoon buñ la lajaté nga bañ ñu téggi bi ci dess voilà yu mel nonou te malgré lol sax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne sax nga bañ leena top ci lolou sax mo gën comme ni nga xamantene ne non la ko Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu defawon ak sahaba bi nga xamne inshallah dinañu ko gis nga xamantene ni kérok bi nga xamantene ci la ko Musaylimatul Kazzab alayhi lanatullah jappe nan ko weddil yonent bi alayhi salatu wassalam muneko lan man weddi la weddi yonante bi sallallahu alaihi wasallam tam fekke badar fekke jine ji yef lolou mo wax ma lenen manumako deg mu dag ben nopp bi nako degatal li mala wax weddil sa dine ji te duggu ci sama dine ji munako dara la deg lolou manumako deg ñu dagat benen mu waxat ko munewo ki muy dag ceerem yi non la dag ceerem yi ba mu jeex alayhi lanatullahi wa musaylima wa radiyallahu ta'ala anhu ñune koku lolou mu def lolou moy li nga xamne mo gën waye lolou tamit da ngay gis ne il faut ñu xol mbir mi est ce waji nekul ko xamne yow budé borom xam xam bu mag nga xamne fi yow man nga dimbali nit ñu bari ak tamit ñi top sa ginnaw nga xamne bo waxé li ñu bëgg te yaangi risqué ñu ray la lolou du wañi dara ta après di nga mëna jariñ nit ñi mieux nga wax li ñu bëgg moy lool ay ka par ka lañ koy traiter loolu moy li nga xamne masala yi jëmon gi nga xamne mo jëmon di suñu aya bi li nga xamne mom la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wa amna yenen way yoyu jaru ko ndax ne wun ci jotaay tafsir suñu borom subhanahu wa ta'ala mun wa kadhalika mun ne ke ni ansarna alayhim ci lañ defé nit ñi nak dal di len gis gis sen bir ñom ashabul kahf rahmatullahi alayhim ñu feñ nak li ya'lamu ngir ñu xam anna wa'dallahi wax nañu benen cause bi tax mu dal di len dekkil sank lan la waxon li yatasaalu baynahum bi nak mun li ya'lamu ngir ñu xam anna wa'dallahi ken digub yalla bi len ne ku fide di nga dekkil lolu haqqun deug deug la lolu deug la go xamne vérité absolue le mo raw sax vérité absolue bo xamantene ni na la leer ne yaw ni ngay xolé sa loxo bi ni lolu moko gina leer sa loxo bi nga tim ke ne boy de di dekki suñu borom ne kon nak ci lañ def nit ñi nak dal di leen gis ndax iswa bi qissa bi fi bi nga xamanteni ci lañu dem ca dekk ba ñom ki ñu yoni won ba mu deme moné bi mu génné moné bi mu yor gaay dañ ko xol xol moné bi xolaat waaji ne li lan la mëna nekké affaire bi ñu ne moné bi da naka ñun ay 3 siècles la ngi moné bi amatul moy moné yoy nga xamne dañuy dem bakoy def ci musée wala yow nan nga def ba am li ba pare yor ci lu bari yow mi sa cloche sa de volouche affaire yi après ñom ci lañ leen après ba gis ne nak ah après ci lañ découvrir ñom seen bir ñu netali leen nim deme ñu xamne kon ñi ñoy jeune yoy ñu ron tuddu ñu fekk suñu imam doon ko tuddu nan 3 siècles la ngi que ne dañu gennon ci dekk bi doon daw bour bu deung bi fi nek te bañ ñewé sax fa lañ ñewé dañu fekk wa dekk bi nek ay julit nga gis ne suñu borom subhanahu wa ta'ala sar bi après inshallah dinañ ci ñew nga xamne période bi mu wacc moy période bi nga xamne ci la kuffar quraysh ni doon bugal julit ni surtout way niw ju doole ji way yamuñ won ci ñom rek mais kep ko xamantene ni tilifa nga won sax leg leg buñ la mané fitna dinañ la fitna gisoon nañ ni nga xamne non lañ def sayyidina abou bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dor nañ ko dor ba xamé tuñu kanam xar kanam geek bakkan bi ba wa banu taym bi ñëwé fi ñëw ci kaaba gi deg na ñu ngi dor seen mbokk mi bi mu ñëwé ñañ ko yëkëti xamé tuñu sax xar kanam gi mu inconscient ñu yobbu ko kërëm ba paré ñëwaat ci kaaba gi ne wallahi in mata abou bakr lan naqtulanna utbatam narbi'a wat naane bu abou bakr yobbu nañ ko wallahi bu déwé dinañ ñëwaat ci kaaba dinañu rendi ok batum na abi mu'ayt ndax moko don moy ki gënon farlu ci door yeñ ko don door kon nak gis nañ tamit li nga xamne lool lañ don def yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niñ koy gisse amna yuñ ci jotta gis mais amna yenen riwaya yo xamne dañ don gis nañ ne wa kufaru quraysh ni ñoomi dañ ko don tek ay xéetu mbugal yuñ ko don tek ci yaramam kon nak ñu xamne mbiri nonu la moy ne ñoom gis nañ ne ñoom jamono joon nga xamne ci ya nekkon suñu borom genné aye bu mel ki sar bu mel ni nga xamne pour wan len ne li ni moy mbugal yi ñu ron tek yag nañ ko tek ay nit waye xolal ñom bañu deme ci dekk ba nan lañu def 300 et quelques années fofu nonu ci xuntuma bañu genné dañu fekk jur dekk ba nek ay julit kon nak ñu xamne makka gi comme si dañ nan la makka gi ni la mel tay kuffar quraysh ño fi nek yor seeni xërem wërele ko fep waye li du dara li du moy sax de tay ñun xam nañ ci dara demal makkat al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman est ce di nga gisati hubal wala lat wala aisaf ak naila ñoñu fatte nañ leen sax ak ñoñu tiaxan yoyu ñoñu amatuñ ci kaw suuf deggatuñu sax fuñ leen tudde buñ leen tudde borul won téré yi dootuñ leen xam kon nak ñu xamne mbir yalla nonu la ñun nit non la de fi ni France gi am nay jamono ane 70 ñu fi ñëk ñew xalaatuñ ne won mosquée dina mëna am bir Lyon ay fi ni fo dem degg di man fa julli grande mosquée ah mukk lool kenn ma solo xalaat ne dina am kenn ma solo traverser xelu ñu bari doonu ko won traverser loolul ñi nga xamne ñoo juk ci suñu mbokk arab yi yalla na suñu borom fay leen nga xamne xalaat yi yeb dal dikoy def ne bu doon ñun ak ñun la mom ñun wolof mom suñu yon newu ci nañi ñew am suñu xaaliss dem tabaxi keur di jaay le modu waye ay nekk fi naan julle ak yoy nañu tok suñu keur di julli aljuma mom yoyu grawul am nañu ngant lu xew ñu ne ngant kon nak xam nañ ne mbir yi ni muy changer moy te ñun fi lañu tollu xalaatuñu fi des siècles naka la France demeti kaw suuf gi nok nonu la ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon na ci hadith ne aduna bi ne islam bi dina fepp fo xamantene fala jant bi feñ rek l'islam bi dina fa massa ag tay mom legi mom kenn danaka natableul mbir mom ta lolou dina gina feñ ci kanama kanam insha allah taala li anna hadha huwa wa'dullah wa wa'd rasulih alayhi salatu wassalam lolou moy digub yalla te moy digub yonent bi alayhi salatu wassalam gis nañ limu waxon sayyidina khabbab ibn al arat ak ñi nga xamanteni ñoo ñewon doon ko jamba nan ko ala tansurullah lana ndax doñu dimbali doñu ñaanal dimbal yalla fekk mu ngi newon ci kaaba gi dal di sango wala dal di sol burda bo xamne bu ñu le won ñu ñew naan ko ndax doñu fekk duma yi len wa kuffar quraysh yi duma metti na ñu naan ko xana doñu ñaanal yalla xana doñu dimbali ci li ñu ñaan yalla mu dimbali ñu ci yar yu metti di ñu dal am bugal yu metti yi munent bi alayhi salatu wassalam dal di jog dal di xar kanam gi dal di mer ndax lan mune wat naane amna ño xamant mune amna ño xamantene ni wala nit da ron gem limu gem ñu jël ay peñe yo xamantene ni ci fer la dal di koy tangal bam xonk ciur ñukoy dawale ci karaw gi muy di ci yah yi di ko ci yaram bi muy deg ni di dem tang yeur ñu nan ko gennal sa diina ji mu bañ doon nañ sul nit jël ci di sié bob bi sul ko ci suuf di ko sié nan ko weddil ta du weddi wallahi la yansurannallahu hadha dilahu hadha din hatta la yabla yasiran arrakib min san'a ila hadramaw la yakhsha illa allah abi dhiba ala ghanami walakinakum tastajilun wat nana suñu borom dina matal hadith bobu imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima ñom solo nañu ko mune suñu borom subhanahu wa ta'ala wa ne yonent bi alayhi salatu wa salam wax ñom khabbab ibn al arad radiyallahu ta'ala anhu ne ko wallahi ma ngi watne la yansuranna allah bur yalla dina dimbali hada dina dina ji hatta ba la yasiranna dina dox arrakib waaji nga xamne dafa yor waru wayam ta yoyu gelem no won wala fasam wala otom wala limousinam lu mu neex wala yor avionam lu kon arrakib dal ki nga xamne day war ci lamu jëm ba joge sana muy sana soa nga ne sana bi nek yaman jëm hadramaut lu yag la waxon nañ la dina def dox 5 jours budé da nga war waye budé sanaa bi nek fele la tamit sanaa wu sham lolou mo gina sori moy joge sham ñew ba hadramaut fi ci yaman tak do du ragal kenn yalla rek kay nek boromam bu muy ragal bu amé nak lool moy côté ngeum bi waye bu amé lu muy ragal ci bagage yi ñor ak yi nga xamanteni mom lay ragal dotul ragal di julli fenn ñukoy fitnal wala diko duma ndax lan dafa gëm yalla waye bu amé lu muy ragal moy azziba ala ghanamihi ta lolou til mom xolul ku gëm yalla ku ñak gëm moy bo jaaré man manding mi gayne yi nek a fofu di nga am problème ak ñom buñu nekul di nela wala nga jatt len moy dal liñu xam moy wat waziba ak ki nga xamantene moy til bi ala ghanamihi ci nga xamne moy troupeau bi mu yor walakinakum jep dekk bi ashab yi ni la mel kufru moy bal la fep fo dem ño fi nek di boom ni waye demewul ni de wat naane suñu borom dina doxal diine ji dina ko dimbali bali malen wax xew walakinakum waye li fi nek nak yeen tastanjiluna da ngayena yakamti ñun tamit nañu wax lool walakinna nastanjilu ñun dañoo yakamti japp nañ ne liñu suñu borom subhanahu wa ta'ala di dik ci dimbal dañuy xey rek ben jour dal jang ko xam ko xey rek tal tele bi ñu ne len amerique fayna julit ñaako yor tal ñu ne israël fayna julit ñaako yor ah ah du deme non de tam seen dundu yi yow law dundu nit nan ngay jele atu nit doomu adama 35 ans day dara 70 ans day dara 90 ans ci dundu ap peuple day dara ngeen bëgg japp yeen seen dundu yu gatt yi ngeen koy natt ci histoire ñaata at law l'islam nek fi ni Espagne fi di Andalous ñaata siècle la fi nek ñun nak budé yow sat ak yu neew yi ay 60 ans yi nga japp ne loolu dafa guddu dedet loolu do dara walakinakum tastajilun bal walakinna nastajil ñun dañoo yakamti waye li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax de dina am kon ñu gis ne ñoon bi nga xamantene kon wa ashabul kahf ci lañ delu ci dekk bi bam bir yi señ nak ñu gis leen suñu borom ne li tax ma def lool moy li yaala mo ngir ñu xam gaay nga xam ne lañ doon sikki saka kep ko xam ne day sikki saka li ci lan nan anna wa'dallahi haqqun xam nga am na gaay wo xam ne rañ nan ah lañu dugg ci diine ji rek mo gëna woor ndax kat bo ne Senegal mom nek fi yefer ni yombut ta kom ko man ci la dundu sama baye mom la won sama yaay julil la sama ñepp julil la waye dal bima jangé philosophie xamna ni dal mbir yi dal niñu ko doon waxe waru la deme non waye na ci nek rek ndax mo gëna woor buñu deme ba ci biir ah lañuy wax nek khairun bu deme wul non nak de toute façon perte ma sama dund ndax ma ngi doon def ci souf yuñu mëru loon gis yo xamne ñom nenañ dañ ko doon téré waye grawul dedet mais loolu quoi joju gëmul dara moy ne affaire bi da ngay gëm affaire bi mu leer nañ nga gëm ne li la moy ne yalla nak joxe histoire yu melni mu leer nañ wan ko wa dekk bobu ak adina li ya la mu ngir ñu xam xam lan anna wa'dallahi ken digub yalla bim ne ko de di nga dekk di ngeen de ta di ngeen dekk ta dina len regle haqu deug le de wa anna sa'ata deug deug al-akhirah la rayba fiha amul sikki saka bu len ci sikki saka in id yatanazauna fatel kul ba nga xamanteni ñom ñoo ñe nga xamne ñoo découvriron sen mbir ñom ci lañu don u don xëccio baynahum sen digënte amrahum sen bir ñom moy ñi nga xamantene ni ginnaw bi nga xamantene ci liñu genn adina moy biñu leen découvriré bañu genn adina nak après wa dekk bi nak amna problème nak ñuy nekk nak ci discussion yu metti ana naka lañ leen di def fa xalu ñen ben kurel ci wa dekk bene obono alayhim bunyana da ngeen di tabax ben tabax ci seen kaw bu ko defé ndax ñom kat rabbuhum borom bi subhanahu wa ta'ala a'lamu bihim moy ñu def ben jaru do xamne ñu dañ leen di bammel fermé lay doon nañu def lool am ñu joxe idée bob qala alladheena ghalabu ala amrihim ñi nga xamne nak ño noton ci seeni mbir nek ñi nga xamne ño nekkon way dogal ya ndax dekk bu ñu nek dafa am ño xamne ño yor pouvoir bi ñen ñi nga xamne ño gina moins pouvoir ñi seen pouvoir bari wul wala suqusi ak ñeneen ñi nga xamantene amana seeni voix taxuko deme nonu ñom ño ne won nañ tabax dal ben tabax bu ko defé ñu bayi leen fofu ci bir ñeneen ñi nak waqala mo alladhi qala alladheena ghalabu ala amrihim gaay nga xamne nak ño no seen mbir ne len a dedet lan attakhadna watna ni dinañ japp alay dinañ japp alayhim ci sen kaw masjidan dinañ ko def fo xamanteni dal abdul kay fofu tabaxal len fofu ta sayquluna mune nak gaay nak dañuy wax li nak amna borom xam xam ni rahmatullah alayhim ay ki yu bari ci nek waye yoyu taxu ñoo jog ndax nir mi day gëna guddal sira bi ndax instant bi ñun ñu ngi ci première question bi nga xamanteni laaj bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam alquran di tontu ni dese nañu ñaari laaj kon yi ni ya baxon na sax duggu ci waye xamna ne jota yu tafsir ci lay gina nek lo xamne fa lay gina approprier suñu borom nak subhanahu wa ta'ala bayyi lolu di wax nak débat bi nga xamné mo am ci nit ñi après non nga xamné moy ci ñaata lañ won ñooñu mune sa yaquluna a gën gaay da ngeen doon laaj rek a nak mbir mi leer na da ngeen doon laaj naan acca wax ñu ga gaay lañu ñew na yenen tibbi alayhi salatu wassalam away kuffaru ki ahbaru ko yahudi kat wax nañ ñu li tontul bo ci tontuul nak ñu xamné yaw mi kon dagay waxal yalla lu amul lool la ñu wax ñom buré nak mom tontu nga ci ah ñu xamné mais loolu ñom waxu ñuko yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax xamoon nañ ni mbir mi de toute façon xamoon nañ ne inna muhammadan sadiq sallallahu alayhi wasallam xamoon nañ ne mom deug la limi wax tamit deug la ñom ñoko tudde won as-sadiqul amin avant l'islam di ñew kon nak yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom tontu laaj bi ne len balen rek dañuy mëna laaj rek dañ doon laaj non seulement joxna len histoire bi ñu am ko waye dina len netali sax wax yi nga xamne mo doon tourner autour de histoire bobu ak ñom ñom dañu laaj rek ay jeune yo xamne dañu genn ci jamono ju ñëk ja waye dinañu len wax ana koku nonu muy seen jeune yo yu ñaata lañu seen lim ñaata la kon muna say quluna dinañu wax ñom salasatun ñen ñaangi naan ñom ñett lañu rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xajj bi nga gisat ñuy tuddat xajj bi ba legi ndax and gi nga xamne and ak ku bax li mu baxé mu ne kon amna premier wax ngok say qulo nañu nga nan salasatun ñett lañu rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xajj ba ñu yoron way qulo na ñeneen ñi ne len dedet bayi len ñun ñu joxe suñu avis nak ginnaw bi ngeen joxe seen avis ne ñett lañu kinen ñentel moy xaj bi bayi len ñun suñu benen avis bokul ak seen boss wa yaquluna kon ñoñu kurel bobu ne khamsatun dede ñom juroom lañu sadisuhum ka nek nak seen 6eme kalbuhum moy seen xaj bobé suñu borom nak ne raj man bil ghaib ñom dañuy jabatu rek moy da ngay wax ni melnu kuy sanni ap falesti ci lendeum go gisul moy ne bu man nga man na dal ce sibul man nako baña dal moy dal ni dañuy tatone rek di wax nonu di tatone di wax kon ñom mu ne ñoo lolu day wane ne kon ñaari wax yi deugaruñu ndax suñu borom mo tudde ne mbir mi raj man bil ghaibi comme ko ko xamne day asalo ci mbedd mi ta xamul limuy def koku du daj limuy tire de li sibulum wala bu ko dajé mom lolu taxuko ci wona jog moy ne mom mbir mi dafa tombe rek kon nak suñu borom dakk melni ku dakk wax yoy ne raj man bil ghaibi gaay yi ñom yi ñuy wax dal dañuy jabato ko wax rek waye dal ñeneen ñi nak ni len nak mune nak amna benen wax wa yaquluna ñeneen muy ñettel kureel bi di wax sab'atun nadidat bayi len di wax naan 5 la bayi len di wax naan ñom juroom lañu waye li am deug deug moy sab'atun nak juroom ñaar lañu wa thaminuhum ki nga xamne mo len juroom ñettel nak kalbuhu moy seen xaj bobé qul waxal rabbi sama borom yow rasulillah alayhi afdalu salati wassalam alamu moy ki xam mi'addatihim ci senu lim ma ya'lamuhum khamulen nak illa qalil ludul ndaw sayidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma munne ana a'lam ana min hadhal qalil ana a'rifuhum wa kanu saba ñom nak man xamna lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ñi len xam bari wuñ ñi len xam ñu tuti lañ munne man ci ñu tuti ñoñu la bok té xamna ñaata lañ set lañu ko 8ème bi moy 4 moy seen xajj bi ta wax joju mom la alquran di jundune en tout cas ni mu ne moy wax ju deggu ji ndax ñaari wax yi dalena dakk ne raj man bil ghaibi mu wax ñettel wax bi té teggu ci dara ba paré nak né ñi ko xam yalla rek ko ko xam waye ak limbu ndaw sayyidina abdullah ibn abbas habru hadhihi al umma wa tarjuman al quran radiyallahu ta'ala anhuma mun khamna len de man suñu tuti ñoñu xam len aman abdullah ci la bok moy ñan mun set lañu kon nak suñu borom da subhanahu wa ta'ala mun fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada mun fala tumari a partir nak d'aujourd'hui yow di rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bul nekati sax di wax di wodi di discuter ci mbir ye di werante ci ñom seen ñaata lañu li lañu lolu bu ko def illa mira'an zahira ñom dal mbir yoy yeb dal jaro ko moy netali len rek li nga xamantene ni mom la len netali fi man yonent bi man borom bi subhanahu wa ta'ala bul dugg ci yenn detail yo xamantene ni jaro ko yaw dal bulen nek di waranteti wala tumari kon fihim illa mira'an zahira li nga xamne mom la la ci wax mu leer nañ dal di la koy leral ben par ben kula lajati set histoire waxal lolu te bul dugg ci yenen wala tastafti fihim minhum hada tanak mom bu fi nekati sax ñom ñi bu len ci lajati kenn di am len lo len ci laj lepp lu xamne leer na ci mbir mi borom bi subhanahu wa ta'ala wax na lako ba mu leer wala taqulanna mune nak ñew nak ne bu len waxati mbul waxati muk wala taqulanna li shay'in bul waxati muk ci ben mbir inni ka man de fa'ilun aji def la zalika lole gadan busuba illa an yasha Allah lulul musab suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou waxon nañ la kene ci qissa bi yenenti alayhi salatu wassalam ba nga xamantene ci la kuffar quraysh wa za'imha dikke la ko laaji dalen len dem len ba suba bu ko defee ngeen ñew man dal di len di xabar mbiri walam yastathni fatte wax insha Allah yenenti bi nak alayhi salatu wassalam di mu fatte wax lol bi nga xamanteni ci la kuffar quraysh ñew ci suba ga ñu gis ne mom suñu borom lam yuhdith fi hada fihi shay'an suñu borom waxul dogalul ci mbir mi dara waxuko ci dara walam yara jibril te gisul won jibril alayhi salatu wassalam amul dara lu ñu ci doon wax bam jot 15 goudi yo xamanteni ni depuis bam leen ne bu suba motax suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne ni mu doon doxale ak yonent bi alayhi salatu wassalam ubbi wul sar bi ne ko lan motax ngay wax gaay ne leen suba ta waxo inshallah dedet mais lan la wax dafa ñew netali ko lepp de li nga xamne mo len doy ci premier laaj bi ba pare ne ko neew ko sax tuddu ko turum waye wala taqulanna bul waxati nak li shay in ti ben bir inni kaman fa'ilun zalika dina jef mir mi gadan bu suba illa an yasha allah lul musab sama borom wala nga ne insha allah lolou day wonene kon ñun julit ni subhanahu wa ta'ala ben bokku na ci li ñuy gisee ci aya bi moy teggin bi nga xamne mom lañuy wara wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nek fi nan muhammad lolou ñak teggin la ak ku ko wax mo xam kumu man di doon lolou ken du ci roy ken o moyes nga na sayyidina rasulillah wala o moyes boko waxe bok nga julli ci mom waye tok nek ko xamanteni comme nim ko waxel ne mo ay al bakhil ki nga xamne dañ koy tuddi fa mom dañ may tuddu fa mom te du julli ci man mom alayhi salatu wassalam neena koku moy ki nay de nay ci lam ci alal jum yor mais dafa naye bopam xewal ndax ko xamanteni ni yonent bi alayhi salatu wassalam neena malaaka bi neena ma dafa ñew sahaba yi radiyallahu anhum gis ko mu kontane ñu ne ko lan motax nga kontane ne yow li ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kadda am malaaka bu joge ci sama borom bo xamne neena ma kep ko xamne julli nga ci man ben yoon dina julli suñu borom subhanahu wa ta'ala dina julli ci ko ke fukki yoon kon yow julli yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ngay xagn sa bop ba bu ñuy tuddu yonentibi alayhi salatu wassalam ñu tut suñu gemmeñi wala tok ti tampo tok gaay naan muhammad dedet la tajalu du'a an nabiyyi bainakum ka ba'di kab du'a ibadikum ba'da yonentibi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ne bu len def wo gi ñen di wo yonentibi alayhi salatu wassalam kom ni ngeen di woowante seen biir rek eh yow ibra ñewal fi eh yow isa jaaral ni dedet kenn duko wax loolu kom gaay ñewon ci do wara ul hujurat nan ko he ya muhammad ukhruj jennal yow muhammad acca jennal way ñun dañu bëgg wax ak yow nga nan da ngay ses suñu borom ni a dedet innal ladina yunadunaka min wara al hujurat aktharum la yaqilun wa jazakallahu khairan mune in deug deug ñi nga xamantene ni yunaduna ko ñolay jallu mbeeru min wara'il hujurati jallu mbeeru moy nga nek feele ca gannaaw mure wala ca gannaaw sakket ye di wo waaji eh usay ñu gennal fi dedet lool bu len ko defati de mune gaay nga xamne ñoy def no min wara'il hujurati da koy def ci ginnaw appartement ci ginnaw neegi soxna yi nga xamantene moy yi nga dekk aktharuhum li upp ci ñom la yaqiluna senum xel dafa dess moy ñoñu duñu xalaat deug deug da xamuñu ki ñi waxal moy kan dañu gis man malay woowe kan mo gis malay woowe su tour direct suñu borom subhanahu wa ta'ala sax ñewul naan ko ya muhammad defal li dedet fo gisse mu tuddu turam mom alayhi salatu wassalam suwa day netali ay muhammadun rasulullah to après fo jaar dina ci tek lolu ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa ainsi de suite yena lool yeb ñun ñukoy jang gudde beccëk te fuñu xëyé muhammad loolu mom ñaaku téggin rek lay ci wala inconscient go xamantene ni moñu dal yëgëti nak bokku na ci fébar yi nga xamne mo gina yees ndax da ngay def yu bon yo xamne yow do xamne sax yow do gëjli do yëgli gëgë riir alors que lool problème bu reëy ngogo amna yenn buñ ko sagane nak buñu fogné ñun li tax suñu dëkk yi doxul yoyu man na tax né bokku na ci yi nga xamné sax du dox ndax gaay ku toll yonent bi alayhi salatu wassalam nga ñew diko sallaw lu melnu koy wax ak ben ndjagamel mu nekk ci mbedd mi a condition ko ndjaga momu du waju reuy tamit ndax tamit ndjaga man na nekk awliya waliyu bo xamné bu kamil kon nak moy nekk ko gis rek japp ko sang bu ko defé yow say affaire noppaleku ñi la fété kaw ak ñi la fété mag ak lepp ci yem yow ak ñi la fété suuf jappal ñepp ay sang bu ko defé ndax lan ngay xol bind bi len suñu borom bind nga xamné ki moy nek dim nek day wone suñu borom mi nga xamne moy nekkal nek teb yi mom subhanahu wa ta'ala kon mu ne kon nga gis teggin yoyu mu ne kon wala taqulanna bul wax nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam kon borom bi subhanahu wa ta'ala andil nako histoire bi commencé ba pare dor ko wax ci lolu nga xamne ñu nit lolu lañu wara doxalante suñu biir nit bu re dafa joom def lo xamantene waru ko def bul baye mu dugg ci biir mbolo mi rek la ko yaw xamon nan ni ay def bu ko defé ñepp yek ko way buma wax baratu nga wayew ñepp xam nañ né dedet bayiko mu toob nga nuyu ko melni yego ko bo baye bo wet ak mom nga gis ne manoko wax bo gisee na sax bagn ko ko wax de toute façon bu duggé rek dina xamné est ce lim def jaadu nam jaadul waye bo bo gisee bo ba ko ko wax bayil ba ngeen wet waye ci bir mboro mi ngi ñaan saway ni rek la mel bu ko defé dal di koy wer lol fadhihalu tuddu dul nasiha de du conseil waye werate la tuddu gis nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddu sax tur yonentimi alayhi salatu wassalam te tamit ñewul rek wax ko ko debi sar bi alan motax ngay wax ni dedet waxul lol de wala taqulanna bon bul waxati mukum ko le shay'in ci ben bir inni kaman fa'ilun dina def zalika lol gadan bu suba illa lul an yasha Allah lulul mun sop suñu borom subhanahu wa ta'ala wadhkur tanak nga tuddu rabbaka sa borom idha nasita sa boko fatte wax insha Allah man nga ko wax way tamit wadhkur rabbaka da ngay fatte lako sa turu borom diko tuddu sa boko fatte tuddal Allah moy zikr bi nga xamantene ni mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala wax wadhkur isma rabbika moy tuddal sa turu borom moy lan Allah kon de ko tuddu mo ne wadhkur del fatte lako rabbaka sa borom idha nasita sa bo fatte ndax fatte ñepp lay dal lolu du problème suñu borom du ci jappé ken waqul ta del wa sa khayna ayyadiyani mu daldi may gindi rabbi sama borom li aqraba min hadha rashada lo xamantene ni djub gindi ma ci ak djub go xamantene ni ci la may gindé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ñom nak ñu ne wala bisu ñom ngi non suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi mu defé melni entre parenthèse def lolu ngir wax lol ginnaw bi mu ëndé ki bi nak muy continuer ndax histoire bi jéxagul mu ne wala bisu fi kahfihim légui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi mu waxé seen histoire ñaata lañu ak wax yi nga xamné mo ci am ba nga xamantene ni néna ko lolu sax bu ci waxati kula lajati wala kula kiwati del waxal rek lima ci wax mu leer muy delu nak légui ñaata at lañu fa def ngax loolu am solo la ndax ci lañuy gina xamé né gaay nga xamné ñom ay preuve lañuy ut naan ay way way dekk moy lan comme ni kuffaru quraysh yi doon wax ah way né yonnentibi alayhi salatu wassalam comme niñu ko gissawon ci jota ye weso né ko nak ah kay ñu wax ak yaw buy mu ñëwé mom yonnentibi alayhi salatu wassalam ñu né ko bokku nañ ci li nga bo li nga xamné moy bokku na ci méthode yi nga xamné mom lañ doon utiliser ngir fay diiné yi moy ñu né ko nak ah kom ko ne nga yalla lu yoni alayhi salatu wassalam andil ñu ay mu'jizat andil ñu ay miracle yu wone yalla lu yoni ta nak ñun miracle yi ñun ñokoy definir len nak lañ bëgg nga def ko gis nga suñu dëkk bi di makka maso xam ay nit ñu gina xatu dëkk ke ñun xolal rek kufru bi ni'matillahi gogu al baladul haram suñu borom dal di koy tek ci seeni loxo andi len fa ñu dëkk fa ñu nekk fofu ñu ne dëkk bi da xat way ci ñun gisoo yow muhammad alayhi salatu wassalam gisoo ñu ñu gina xatu dëkk a lol xam nga ko kon nak comme que dañoo soxla nak legi ngir gëm la andil miracle tokhalal ñu suñu montagne yi nañu fi sori nga def ko ben air bo ci terre bo xamne lepp ay plateau lay doon day plat xeer fi ni sous ci day plat bu ko defé ñun ñu man ci di bay ta boko dindé nak montagne yi bu liyam fof de na mousson bi bax na sol bi bax la wax na terre bi fertile ba bu ko defé ñun buñ ci bayé mu man di sax sax gantax yu rafet lolu ben la benen bi moy hé nañu ñu gennel suñu mam yi dé won la wax dekil len tan ak ñi nga na nga bokku nak ci ñi ngay dekil Qusay ibn Kilab ndax Qusay momu kat kana shaykh sidiq mom gooru deug la won bu ko defee bu dekke ba Qusay ibn Kilab nañu ah ak suñu mami Muhammad kat sallallahu alayhi wasallam mom mi deug la bu ko defee ñu door la gem lolu nga gis ne ñom ñu comme ñu mel non nga xamne dañ doon outil miracle suñu borom nak subhanahu wa ta'ala wan len ni ñi ma len def non du ben jour du ñaar de waye kay ma waxal la ñaata at la mu ne kon wala bi so ñu dal di sax fi ka fihim ci sen khunt mom la ci sen gorot bobu la ñu newon 300 sinina 300 ans yo xamantene ni mom lañu fa sax wasdadu ñu yok 99 lool moy lan moy ne 300 ans la boudé ci ki solaire gaay ki solaire mum tudu comme biñu yor ñun calendrier solaire 300 ans la boudé calendrier lunaire 309 ans motax mu ne wasdadu ñu yok 900 kon gaay ñaata at kula ne 300 ans lañ fa def wax na deug kula ne 309 wax na deug sa defan mom ci ban wer lay waxe budé ko xamné liñ nane wer wolof lay xolé koku dara la 309 tañu xamné wer wolof kañ la wolof xey xew lolu waxin la rek moy dañ ko tuddé nono rek moy weru lunaire ñi nga xamné lolu lañuy gis 309 wala waye budé ñi nga xamné ci jant bi lañuy xol mom 300 pile kon lolu lañu fa def motax ngay gis wèr yi wèr wolof ak wèr tubab yi bokkuñ moy grégoire ak hijri yi bokul calendrier grégorien bi mom mo gina guddou ay fan ke motax wèr yi nga gis wèr bo xam day dem def 31 jours alors que fi man na def 29 lu upp 29 wala mu nek 30 kon nak lolu bokoy calculer ci nonu bo amé 300 ans da ngay am ci wèr wolof bele wala wèr hijri calendrier bi nga xamné lunaire la 9 motax mo ne 309 ans wasdaru ñu yok ñan ño yok moy ñi xol ci affaire wèr wi 900 moy nga xamantene 9 yoy kon ñom lolu lañu def ci sen kafu bob qul wa hal allah barom bi subhanahu wa ta'ala di allah a'lam moy ci xam bima labithu ñaata lañu fa sax moy li mu la wax li la amul leneen lo xamantene ni bi la suñu borom subhanahu wa ta'ala dogu li mo am ndax ko xamantene ni histoire nak ki lako meuna netali deug moy ki nga xamne bokul ci histoire nekul ci temps nekul ci biti temps bi ta mom li xew fi lako fek tabu fi joge fi lakoy bayyi koko la meuna netali histoire waye suñu yi ñuy wax mom lu nek man nga ko remettre en cause ndax ki koy wax mom l'histoire écrit par les vainqueurs lan lay démé lu bon lay doon motax suñu tire histoire sénégal yi dara baxu ci sen yu mag yi ñuy wax ana naka le nit di amé domam ba paré ñu jox la pakuti ap sétu nga gis sa bop rek joxé sa dom lolu xel nangunako ñu nan lolu taxone non le tubab yi doon ñëwé di jël afrique di yobbu sen mam yi feulé ci amérique ñu nga xamné ñuy leen di bayal sen tol yoy ñu leen di ciaw di leen def ay jam lolu ñen fokk né mos xelluna naka lañ lay joxé dom ak min mel ci nit té ñu koy gina xamé démal ci amna fi ci adina bi ay nit ño xamné mësuñu gis ku rul ñom bo démon wan leen sétu ñu gis sen bop nga fokk né mos di nga gis même picci mi wala yoy bo jëlé ginar gi bo jëlé domam di dem dalay top lu mu man di def dina ko def dootu la ragal yow naka ngay xalaté même picci mi bo yégué ci tag mi dal di jëlub nénam dem dalay top di asaman ci di yuxu ndax lan domam nga jël lan ngay xalaté ci nit ñu nan la dañu ñew jox ko pakuti rek mu joxe domam xol ak katchu yu re yoy ndax lan amuñu fulay bindu suñu histoire bop comme que né lañu histoire mom bi tubab bi bind rek bon wour wa nañ continuer mo tax dinañ yag ci tiers mondisme lolu mom mo dal pays yoyu kon nak histoire ki lako meuna deug netali deug deug moy ki nga xamné bokul ci histoire histoire fekk ko fi tabu demé fi la koy baye moy subhanahu wa ta'ala kon mu ne kon qul wa khal yaw sayyidina rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam allah bur yalla kat a'lam moy ki xam bima labithu ci li nga xamantene mom lañ passé ci sen khuntu mom lahu ñel nako mom borom bi ghaibu samawati kum pay asamani wal ardi ak suuf absir bihi wa asmi' ana kan mo gina deg borom bi sub kan mo gina meuna deg borom bi subhanahu wa ta'ala ana kan moko gina meuna gis li xew mo lolu moy absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi ñom nak amuñu ñom yéféri ak ñi nga xamne dañuy jaamu leneen lulul yalla wala diko bokkale ak leneen amuñu min dunihi lu wulif borom bi subhanahu wa ta'ala min waliyin ci ben kilifa wala ku mengo sen mir wala yushriku tadu nek ko xamantene dañuy day amul di bokale fi hukmihi ci atte mom borom bi subhanahu wa ta'ala ahada mukk ken moy borom bi subhanahu wa ta'ala bu ne li lañuy demé lol motax ngëm yalla doxal li yalla wacce ci la moy ne mbir yi duñ ne rek affaire bi grawul nañu nek ci démocratie bi rek mais lu bax la waye ñun dal kuñu ci jox poste dal nang ko respecter rek waye nak ay charien yi tanta dag loxo ay dag gi ki mom ah non lolou mom c'est barbare kep ko xamantene ne nga sa barbare ba pare ñu wan la mbiri ay nga gis mu leer ñu ne waaw lolou la alquran wax si si jarul nga makoy wax xamna ko ne mais nak c'est barbare malgré tout ça la démocratie mo gën seen yi ngeen di wax koku ko kafirun koku kafir la bu leer nañ koku yéfer la dé lolo tax yenn borom xam xam yi lolo sax amul kenn ko xamné wouté na ci moy né képp ko xamné yaw da ngay atté wo lulul l'islam lolo duñu ñëw rek né waji mom yéfer la dédé il faut mom mu gëm né li ma nek mo gën l'islam bi ngeen may wax ñu né ah buñu gaaw ndax kat nek fi nan diw yéfer la wooru mais nañu ko wan les preuves way yuy wone ne suñu borom subhanahu wa ta'ala kat neena wala yushriku fi hukmihi ahada mom kat aptem ken du ci bokale mom limu tek mom la ñepp di and mom lool lañu wara doxal ñu wan ko yoy yeb ak yi hadith yi wax ak alquran le mune si jarul ngeen may wan de man jang na bu len fogg ne man courier la de waye malgré tout soit je confirme et je signe et je resigne wala luma def deux fois la koy def ba pare tamponé ci kene yeen barbari la way sen sharia yi di dagaté loxo ak yoy way démocratie ko gina bax koku kafir la même boudé tout temps mu jox serigne bi gina mak ci adina bi ay milliards dem ci kaaba ga di aji sa suné di yobbu ay pèlerin fu ko neex serigne ben serigne ne ko sax yow digna lay aljana serigne bobu moyul mom yéfer lay doon mom ci bopam mom ndax lan moy ko xamantene nako ne toubil wala wala yow mi mu leer mais nek fi fek ko xamantene ni xamna li leer ba pare muy wax lu ko neex kokku ci koobu lañu nan wa jo xamne lay atté wolu dul sharia ba pare japp ne man li may atté wu de toute façon xamna les preuves mais mo gën sharia a bu boba lañ nan wa joju yéfer mais ken du ne rek comme suñu pays yi nga xamne pays julit ñepp li fa ëpp lu ñuy doxal lu sharia ko mëno ñew nan pays julit lañu dédé moy ne pays julit lañu waye lañu fay atté di non mais nak problème bi moy ci ko xamantene ni dafa gëreum ne li mo gën ci ñun que sharia baaxul koku lañuy wax waye kudul koku mom manuñ ko wax yéfer la waye tamit képp tamit ko xamné jox nañ ko dara ak mu man di démé bi yabo nga respecté ko ndax boko respecté wul moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dina la daldi hisab ci lolou ta di nga rendre ay compte kon fofu la suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wax bob mu ne qulillahu wa khal allah bur yalla nga xamne ci le teje soir bi ne nak gis nga ñom dañ la doon laaj nan dañ lay laaj ay question kal tontu na len nak legi nak acca nak nañ dem waye nak tegal len ci li ba lañu dem qul wax len allah bur yalla mi ma netali mbir mi de en lam mo gina xam bima labisu ñaata lañ fas lañu fa passé wax nañ len ko ale dem len sen yon lahu ndax mom bur yalla kat lahu mom la ñeel ghaibu samawati kum tay asmani wal ardi ak kum tay sufi absir bihi ana kan mo gina deg meuna deg borom bi subhanahu wa ta'ala wa asmi' no kan moko meuna gina gis wa absir ana wa asmi' ana kan moko gina meuna deg mom borom bi subhanahu wa ta'ala malahum ta ñom ni kat amuñu min dunihi wali borom bi subhanahu wa ta'ala min waliyin ci ben kilifa bo xamantene ni mo moy mingo seni mir wala yushriku taduñu bokale fi hukmihi ci atem ahada ken kon koku moy iswaru bi nga xamantene mom lañu wa ko faru quraysh ni ñe ko na laaj legi mu dess benen bi nga xamne mom lañ waxon yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko jappal deuxième question wa in lam ne ko he acha tontuñu fi yow benen ba ngogu mu ñeuk bi laaj nañ la kon tontu yonnati bi alayhi salatu wasalam tontu nak ci bobu legi nak mu dess benen moy lan moy nak nga wax ñu nak ci wajoju nga xamne mom da doon wër rajulun mu ne ndax akhbaru yahuda yi ne kon ci yasrib waxon nañ wasaluhu ta na ngeen ko laaj mom yonnati bob comme que da ngeen bëgg xam ndax yonnati deug la mom alayhi salatu wasalam wala di laaj len ko premier laaj bi kon tontu na ci moy ñoo nga xamne ñu gennoon muy fit ya yoy nga xamne dañoo gennen te premier jamono ju ñeuk ja ñoo ñu kat lawum kan lawum hadithun ajab ñoom amon na ñettali bu yeme nañ ko wax kon bobu gis nañ ko ban mo ci tebu moy benen bi ñu ne ko wasaluhu ta na ngeen ko laaj an rajulin ci goor go xamne tawafin doron wur rek mom ci dekk yi koku qad balagha jotna mashariqa fil ard wa magharibaha ma kana nabao no xamanteni doron wur rek jotna mom dem na ci pen koy xow souf yeb dem na fa ana lan mo nekkon histoire kon lolu insha allah taala mom liñuy gis suñu borom subhanahu wa taala dal di koy netali ginaaw bi nga xamanteni ci la netali qissatu ashabil kahf rahmatullahi alayhim tontu ci premier question bi benen bi nak moy goor gogu nga xamne doon wër fepp mu dem fa ci kaw souf masharikal ardi bok wa magharibaha penku yek sow yeb mu dem fi ana koku moy kan koku lan la ci suñu borom subhanahu wa taala tontu insha allah taala mom lañuy gis ci jotaay bi di ñew bu soobe suñu borom wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.